หัวข้ออัตหรืออัตถะแปลว่าเรื่องราวความหมายความมุ่งหมายประโยชน์ผลที่หมายหรือจุดหมายในที่นี้ขอแปลเอาความว่าประโยชน์ที่เป็นจุดหมายหรือจุดหมายของชีวิตหมายถึงจุดหมายของพรหมจรรย์หรือจริยธรรมหรือระบบการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนานั่นเองเป็นที่ทราบกันดีว่าจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาหรือพรหมจริยะนี้ก็คือนิพพานซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปรมัตถ์หรือปรมัตถะแปลว่าประโยชน์อย่างยิ่งหรือจุดหมายสูงสุดเป็นธรรมดาว่าในการสอนธรรมจะต้องเน้นและเร่งร้าวให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดอย่างไรก็ตามพระพุทธศาสนามิได้มองข้ามประโยชน์หรือจุดหมายขั้นรองลดหลั่นกันลงมาที่มนุษย์จะพึงได้พึงถึงตามระดับความพร้อมของตนและก็ได้จำแนกจัดวางเป็นหลักไว้ด้วยดังจะเห็นได้จากพระบาลีที่ยกมาแสดงไว้ข้างต้นนี้ในชั้นเดิมเท่าที่สอบค้นดูพอจะกล่าวได้ว่าท่านจัดแบ่งอัตถะหรือจุดหมายนี้ไว้เป็นสองระดับเหมือนอย่างในบาลีที่ยกมาอ้างไว้นั้นกล่าวคือ 1. ประโยชน์ขั้นต้นเรียกว่าทิฏฐธัมมิกัตถะแปลว่าประโยชน์ปัจจุบันหรือประโยชน์บัดนี้ 2. ประโยชน์ขั้นลึกล้ำเรียกว่าสัมปรายิกัตถะแปลว่าประโยชน์เบื้องหน้าหรือเบื้องสูงในกรณีเช่นนี้ปรมัตถะหรือประโยชน์สูงสุดก็รวมอยู่ด้วยในข้อที่2คือสัมปรายิกัตถะที่เป็นส่วนสุดยอดของประโยชน์ขั้นที่สองนั้นแต่ในชั้นหลังท่านคงประสงค์จะเน้นปรมัตถะให้เด่นชัดเป็นพิเศษจึงแยกออกมาเป็นอีกข้อหนึ่งต่างหากและจัดประโยชน์หรือจุดหมายนั้นออกเป็นสามชั้นดังจะให้ความหมายโดยสรุปดังนี้ 1. ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์บัดนี้ประโยชน์ชีวิตนี้หรือประโยชน์ปัจจุบันเป็นจุดหมายขั้นต้นหรือจุดหมายเฉพาะหน้าหมายถึงประโยชน์อย่างที่มองเห็นเห็นกันอยู่ที่เข้าใจกันง่ายๆเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเป็นเรื่องชั้นนอกหรือเรื่องธรรมดาสามัญที่มุ่งกันในโลกนี้ได้แก่ลาภยศสุขสรรเสริญหรือทรัพย์สินฐานะเกียรติไมตรีชีวิตคู่ครองที่เป็นสุขเป็นต้นรวมถึงการแสวงหาสิ่งเหล่านี้โดยทางชอบธรรมการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้โดยทางที่ถูกต้องการใช้สิ่งเหล่านี้ทำตนและคนที่เกี่ยวข้องให้มีความสุขการอยู่ร่วมกันด้วยดีปฏิบัติหน้าที่ต่อกันอย่างถูกต้องในระหว่างมนุษย์เพื่อความสุขร่วมกันข้อ 2. สัมปรายิกัตถะประโยชน์เบื้องหน้าหรือประโยชน์ที่ลึกล้ำยิ่งกว่าที่จะมองเห็นกันเฉพาะหน้าหรือผิวเผินในภายนอกเกี่ยวด้วยชีวิตด้านในหรือประโยชน์ด้านคุณค่าของชีวิตเป็นจุดหมายขั้นสูงขึ้นไปเป็นหลักประกันชีวิตเมื่อละโลกนี้ไปหรือเป็นเครื่องประกันการได้คุณค่าที่สูงล้ำเลิศยิ่งกว่าสิ่งที่จะพึงได้กันตามปกติในโลกนี้ได้แก่ความเจริญงอกงามแห่งชีวิตจิตใจที่ก้าวหน้าเติบโตขึ้นด้วยคุณธรรมความใฝ่ใจในทางศีลธรรมในเรื่องบุญเรื่องกุศลในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามกิจกรรมที่อาศัยศรัทธาและความเสียสละ การมีความมั่นใจในคุณธรรมมีความสงบสุขทางจิตใจการรู้จักปีติสุขที่ประณีตด้านในตลอดจนคุณวิเศษที่เป็นผลสำเร็จทางจิตคือฌานสมาบัติเดิมรวมถึงการตรัสรู้ที่เป็นปรมัตถ์ด้วยเป็นขั้นที่ผ่อนคลายความยึดติดผูกพันในวัตถุทำให้ไม่ยอมตีค่าผลประโยชน์ด้านอามิสสูงเกินไปจนจะต้องมุ่งขวายคว้ายอมสยบให้หรือเป็นเหตุต้องกระทำกรรมชั่วร้ายหันมาให้คุณค่าแก่คุณธรรมความดีงามรู้จักทำการด้วยความใฝ่ธรรมรักความดีงามรักคุณภาพของชีวิตและความเจริญงอกงามของจิตใจ 3. ปรมัตถะประโยชน์อย่างยิ่งยวดหรือประโยชน์ที่เป็นสาระแท้จริงของชีวิตเป็นจุดหมายสูงสุดหรือที่หมายขั้นสุดท้ายได้แก่การรู้แจ้งสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงรู้เท่าทันคติธรรมดาของสังขารธรรมไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิตมีจิตใจเป็นอิสระโปร่งโล่งผ่องใสไม่ถูกบีบคั้นคับข้องจำกัดด้วยความยึดติดถือมั่นหวั่นหวาดของตนเองปราศจากกิเลสเผาลนที่ทำให้เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่อย่างไร้ทุกข์ประจักษ์แจ้งความสุขประณีตภายในที่สะอาดบริสุทธิ์สิ้นเชิงอันประกอบพร้อมด้วยความสงบเยือกเย็นเย็นสว่างสวยเบิกบานโดยสมบูรณ์เรียกว่าวิมุตติและนิพพานพระพุทธเจ้าทรงยอมรับความสำคัญของประโยชน์หรือจุดหมายเหล่านี้ทุกระดับโดยสัมพันธ์กับระดับความเป็นอยู่การครองชีพสภาพแวดล้อมและความพร้อมหรือความแก่กล้าสุขงอมแห่งอินทรีย์ของบุคคลนั้นๆอย่างไรก็ดีพึงสังเกตว่าในพุทธพจน์ที่ยกมาอ้างข้างต้นนั้นมีข้อที่ทรงเน้นไว้ซึ่งควรจะกล่าวสำทับว่าตามคติของพระพุทธศาสนาบุคคลทุกคนควรดำเนินชีวิตให้บรรลุจุดหมายอย่างน้อยถึงขั้นที่สองกล่าวคือเมื่อได้บรรลุทิฏฐธรรมิกถะแล้วก็ดีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอไม่พึงหยุดอยู่แค่นั้นควรก้าวต่อไปให้ได้อย่างน้อยบางส่วนของสัมปรายิกัตถะด้วยผู้ได้ประสบจุดหมายหรือประโยชน์ถึงสองขั้นนี้แล้วท่านยกย่องให้เป็นบัณฑิตแปลว่าผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเป็นผู้มีชีวิตไม่ว่างเปล่าไร้ค่าในโลกนี้ในด้านวิธีปฏิบัติหรือดำเนินชีวิตเพื่อเข้าถึงจุดหมายขั้นต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสั่งสอนไว้ครบถ้วนทุกระดับเช่นบางแห่งตรัสหลักธรรมที่เป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมนิกัตถะ4ประการคือความขยันหมั่นเพียรรู้จักใช้ปัญญาจัดดำเนินกิจการเรียกว่าอุทธานะสัมปทารู้จักเก็บรักษาทรัพย์สินและผลแห่งกิจการงานให้รอดพ้นอันตรายไม่เสื่อมเสียเรียกว่าอารักขะสัมปทารู้จักเสวนาคบหาคนดีที่เกื้อกูลแก่การงานความดีงามและความก้าวหน้าของชีวิตเรียกว่ากัลยาณมิตรตารู้จักเลี้ยงชีวิตแต่พอดีให้มีความสุขได้โดยไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยสามารถประหยัดทรัพย์ไว้ให้เพิ่มพูนขึ้นได้เรียกว่าสมะชีวิตาและตรัสหลักธรรมที่เป็นไปเพื่อสัมปรายิกัตถะ4ประการคือ มีความเชื่อประกอบด้วยเหตุผลถูกหลักพระศาสนาทราบซึ้งในคุณพระรัตนตรัยมีสิ่งดีงามเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจเรียกว่าศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลมีความประพฤติดีงามเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตมีระเบียบวินัยสมควรแก่ภาวะแห่งการดำเนินชีวิตของตนเรียกว่าศีลสัมปทาประกอบด้วยความเสียสละรู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่ควรได้รับการช่วยเหลือเรียกว่าจาคะสัมปทาดำเนินชีวิตด้วยปัญญารู้จักคิดรู้จักพิจารณาใช้วิจารณญาณรู้เท่าทันโลกและชีวิตสามารถทำจิตใจให้เป็นอิสระได้ตามโอกาสเรียกว่าปัญญาสัมปทาส่วนปรมัตถะนั้นเนื่องจากเป็นจุดหมายสูงสุดและยากที่สุดทั้งโดยการที่จะเข้าใจและการที่จะปฏิบัติอีกทั้งเป็นส่วนที่เป็นความแตกต่างหรือข้อพิเศษของพุทธศาสนาที่แปลกออกไปจากลัทธิคำสอนเท่าที่มีอยู่ก่อนจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่พระพุทธเจ้าจะทรงสอนเน้นหนักดังปรากฏคำสอนเพื่อประโยชน์ข้อนี้กระจายอยู่ทั่วไปในพระไตรปิฎกและนำมากล่าวไว้บ้างเป็นคราวๆพอเป็นเข้าโครงในหนังสือนี้สำหรับประโยชน์สองขั้นต้นเขาก็มีสอนกันเรื่อยมาเป็นของมีแพร่หลายอยู่เฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ขั้นที่หนึ่งเขาย่อมสอนกันอยู่เป็นธรรมดาแม้ในหมู่ชาวบ้านทั้งหลายโดยสอดคล้องกับถิ่นฐานและกาลสมัยคำสอนใดได้ผลดีและไม่ชักให้เคลื่อนเขวออกจากมัชฌิมาปฏิปทาชาวพุทธก็ย่อมรับเอามาปฏิบัติได้ทันทีโดยไม่มีข้อใดจะขัดข้องและชาวพุทธชาวบ้านเองก็ย่อมสามารถที่จะเสริมแต่งปรับปรุงเพิ่มขยายข้อปฏิบัติระดับนี้ให้ได้ผลดีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมยิ่งขึ้นเรื่อยๆไปอันหนึ่งในพระสูตรที่ได้ยกมาอ้างไว้ข้างต้นนี้พระพุทธเจ้าทรงเน้นหลักธรรมที่จะให้บรรลุประโยชน์ทั้งหลายต่างออกไปอีกแนวหนึ่งที่ทรงย้ำอัปปมาทธรรมอันได้แก่ความไม่ประมาทไม่เพิกเฉยละเลยหรือความเอาใจใส่กระตือรือร้นขวนขวายความเตรียมพร้อมระวังระไวเร่งทำสิ่งที่ควรทำเร่งแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเร่งประกอบการที่ดีงามโดยถือว่าอัปปมาทธรรมนั้นเป็นคุณธรรมพื้นฐานหรือหลักใหญ่ที่จะให้บรรลุประโยชน์ทั้งที่เป็นทิฏฐธรรมนิกถะและสัมปรายิกถะและมีเงื่อนไขว่าความไม่ประมาทนี้พึงต้องตั้งอยู่บนรากฐานคือการเสวนาคบหาคนดีการเอาใจใส่สนใจคนดีเลือกหาคนดีมาไว้ใช้งานและร่วมในกิจการเป็นต้นอันหนึ่งทรงไขความไม่ประมาทว่าหมายถึงความไม่ประมาทในกุศลธรรมหรือสิ่งที่ดีงามทั้งหลายและตอนท้ายทรงไขความกุศลธรรมนั้นออกไปอีกด้วยไวยพจน์ว่าบุญยกิริยาทั้งหลายคำว่าบุญยกิริยาทั้งหลายนี้เป็นเงื่อนหรือขั้วต่อที่พึงสนใจเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับจุดหมายหรือประโยชน์ที่เป็นชั้นรองลงไปด้วยในโอกาสใดก็ย่อมแสดงว่าในโอกาสนั้นทรงผ่อนผันการเน้นในจุดหมายขั้นสูงสุดคือปรมัตถะลงมา เมื่อผ่อนในด้านจุดหมายแล้วในด้านวิธีการก็ย่อมจะผ่อนลงมาด้วยเช่นกันการที่ผ่อนผันเช่นนี้นี้ใช่เฉพาะในกรณีตรัสหลักธรรมสำหรับเป็นข้อปฏิบัติจำเพาะกรณีเท่านั้นแม้แต่คำสอนในรูปที่เป็นระบบวิธีอย่างกว้างๆสำหรับใช้ในหลักกลางก็ทรงผ่อนจัดวางหรือประยุกต์ใหม่ให้เหมาะสมเช่นกันดังปรากฏว่าในการสอนที่เกี่ยวกับจุดหมาย3ขั้นนี้แทนที่ระบบปฏิบัติของมรรคจะถูกจัดขั้นตอนออกมาในรูปของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาอย่างที่คุ้นกันอยู่ในทํานองการสอนทั่วไปที่มองหมายปรมัตถะเป็นจุดเด่นระบบวิธีของมรรคนั้นกลับถูกจัดรูปขั้นตอนใหม่เป็นหลักทั่วไปที่เรียกว่าบุญญกิริยาหรือบุญญกิริยาวัตถุซึ่งมีจำนวน3ข้อหรือ3ขั้นเช่นเดียวกับไตรสิกขาแต่มีรายชื่อหัวข้อนั้นๆต่างออกไปบุญญกิริยาหรือบุญญกิริยาวัตถุ3ประการนั้นคือ 1. ทานการให้การสละการเผื่อแผ่แบ่งปันเป็นการให้เพื่ออนุเคราะห์เช่นช่วยเหลือผู้ยากไร้ตกทุกข์ขาดแคลนต่างๆให้เพื่อสงเคราะห์เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจสมานไมตรีแสดงน้ำใจสร้างสามัคคีบ้างให้เพื่อบูชาคุณความดีเพื่อยกย่องส่งเสริมสนับสนุนคนดีบ้างเป็นการให้ในด้านทรัพย์สินสิ่งของปัจจัยเครื่องใช้อย่างชีพวัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็มีให้ความรู้ศิลปะวิทยาการให้คำแนะนำสั่งสอนบอกแนวทางดำเนินชีวิตหรือให้ธรรมะก็มีให้ความมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญกิจที่ดีงามก็มีตลอดจนให้อภัยที่เรียกว่าอภัยทาน 2. ศีลความประพฤติดีงามและการเลี้ยงหาเลี้ยงชีพในทางสุจริตความมีระเบียบวินัยและความมีกิริยามารยาทงดงามเฉพาะอย่างยิ่งเน้นศีลในระดับการไม่เบียดเบียนหรือการอยู่ร่วมกันด้วยดีโดยสงบสุขในสังคมกล่าวคือการไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายการไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของกันและกันการไม่ละเมิดต่อของรักไม่ประทุษร้ายจิตใจลบหลู่เกียรติทำลายตระกูลวงของกันและกันการไม่หักรานริดรอนผลประโยชน์กันด้วยวิธีประทุษร้ายทางวาจาและการไม่ซ้ำเติมตนเองด้วยสิ่งเสพติดซึ่งทำให้เสื่อมทรามเสียสติสัมปชัญญะที่เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งป้องกันจากความผิดพลาดเสียหายและคุ้มตัวไว้ในคุณความดีนอกจากนี้อาจพยายามฝึกตนเพื่อเพิ่มขึ้นในด้านการงดเว้นสิ่งหรูหราฟุ่มเฟือยบำรุงบำเรอปรนเปรอความสุขต่างๆและหัดให้เป็นอยู่อย่างง่ายๆด้วยการรักษาอุโบสถถือศีล8ตลอดจนศีล10ประการตามโอกาสหรืออาจปฏิบัติในทางบวกเช่นขวนขวายช่วยเหลือรับใช้ร่วมมือและบริการต่างๆคือไวยาวัจกรรม 3. ภาวนาการฝึกปรือจิตและปัญญาคือฝึกอบรมจิตใจให้เจริญขึ้นด้วยคุณธรรมต่างๆให้เข้มแข็งมั่นคงหนักแน่นและให้มีปัญญารู้เท่าทันสังขารพูดอย่างสมัยใหม่ว่ารู้เท่าทันโลกและชีวิตหรือมีโลกทัศน์และชีวทัศน์ที่ถูกต้องภาวนานี้ก็คือสมาธิและปัญญา ในไตรสิกขาพูดเต็มว่าสมาธิภาวนาและปัญญาภาวนานั่นเองแต่ไม่ย้ำเน้นแต่ละอย่างให้เด่นชัดนักจึงผ่อนเอามากล่าวรวมจัดเข้าเป็นหัวข้อเดียวกันมีความหมายคลุมตั้งแต่สัมมาวายามะที่ให้เพียรละกิเลสเพียรอบรมปลูกฝังกุศลธรรมในหมวดสมาธิจนมาถึงมีสัมมาทิฏฐิและความดำริที่ชอบประกอบด้วยเมตตากรุณาในสัมมาสังกัปปะที่เป็นหมวดปัญญาวิธีการและข้อปฏิบัติที่ท่านเน้นสำหรับการฝึกปลือจิตและปัญญาในระดับเหมารวมอย่างนี้ก็คือการแสวงปัญญาและชำระจิตใจด้วยการสดับธรรมรวมทั้งการอ่านที่เรียกว่าธรรมสวนะการแสดงธรรมสนทนาธรรมการแก้ไขปลูกฝังความเชื่อความเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องการเจริญเมตตาและการควบคุมขัดเกลากิเลสโดยทั่วไปเป็นอันเห็นได้ชัดว่าพระพุทธเจ้าเมื่อทรงผ่อนกระจายจุดหมายของชีวิตหรือจุดหมายของการปฏิบัติธรรมออกเป็นระดับต่างๆจนถึงระดับขั้นต้นๆแล้วจึงได้ทรงผ่อนจัดระบบวิธีดำเนินชีวิตหรือวิธีประพฤติปฏิบัติธรรมให้สอดคล้องกันด้วยในระบบที่ผ่อนลงมานี้เน้นข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการแสดงออกทางกายวาจาการปฏิบัติต่อกันระหว่างมนุษย์หรือความสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งเป็นการกระทําที่ปรากฏรูปร่างมองเห็นได้ชัดปฏิบัติง่ายกว่าแยกกระจายเป็น2ข้อคือทานและศีลมุ่งให้ขัดเกลาทำชีวิตจิตใจภายในให้ประณีตเจริญงอกงามขึ้นโดยใช้การกระทำภายนอกที่หยาบกว่าเป็นเครื่องมือเรียกตามสำนวนทางธรรมว่าเพื่อกำจัดกิเลสหยาบส่วนการปฏิบัติขั้นสมาธิและปัญญาหรืออธิจิตและอธิปัญญาซึ่งเน้นด้านภายในโดยตรงเป็นเรื่องยากละเอียดลึกซึ้งระบบบุญญกิริยานี้ไม่แยกเน้นแต่เอามาจัดรวมเสียและพยายามชี้แนะเนื้อหาที่เบาลงในทางปฏิบัติสมัยต่อๆมามักเป็นที่รู้กันว่าระบบของมรรคในรูปบุญญกิริยา3นี้ท่านจัดไว้ให้เหมาะสำหรับสอนคฤหัสถ์คือชาวบ้านส่วนระบบที่ออกรูปเป็นไตรสิกขาที่จะกล่าวข้างหน้าเป็นแบบแผนใหญ่ยืนพื้นเป็นหลักกลางสำหรับการปฏิบัติธรรมเต็มตามกระบวนการพระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติธรรมแบบเต็มแผนนั้นจึงควรเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามระบบไตรสิกขาอันหนึ่งนอกจากการจัดแบ่งโดยระดับอย่างนี้แล้วท่านยังจำแนกอรรถไว้อีกแนวหนึ่งตามลำดับความรับผิดชอบหรือความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์โดยแบ่งเป็น3เหมือนกันดังบาลีต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนห้วงน้ำใสกระจ่างไม่ขุ่นมัวคนตาดียืนอยู่บนฝั่งพึงเห็นได้แม้ซึ่งหอยโข่งหอยกาบแม้ซึ่งก้อนหินก้อนกรวดแม้ซึ่งฝูงปลาที่กำลังแหวกว่ายอยู่บ้างกำลังหยุดอยู่บ้างในห้วงน้ำนั้นนั่นเพราะเหตุไรก็เพราะน้ำไม่ขุ่นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวก็จักรู้ได้ซึ่งประโยชน์ตนจักรู้ได้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่นจักรู้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจักประจักษ์แจ้ง ได้ซึ่งคุณวิเศษยิ่งกว่ามนุษย์สามัญคือญาณทัศนะที่สามารถทำให้เป็นอริยชนข้อนี้ย่อมเป็นฐานะเป็นไปได้นั่นเพราะเหตุไรก็เพราะจิตไม่ขุ่นมัวคนใคร่อยากแล้วถูกราคะคือโลภะครอบงำถูกราคะครองใจแล้วคนแค้นเคืองแล้วถูกโทสะครอบงำถูกโทสะครองใจแล้วคนหลงแล้วถูกโมหะครอบงำถูกโมหะครองใจแล้วย่อมคิดการเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างย่อมเสวยทุกข์ทางใจมีโทมนัสบ้างเมื่อละราคะละโทสะละโมหะได้แล้วย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนตนเองเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายคนใคร่อยากแล้วแค้นเคืองแล้วหลงแล้วย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายทุจริตด้วยวาจาประพฤติทุจริตด้วยใจเมื่อละราคะละโทสะละโมหะได้แล้วย่อมไม่ประพฤติทุจริตด้วยกายไม่ประพฤติทุจริตด้วยวาจาไม่ประพฤติทุจริตด้วยใจคนใคร่อยากแล้วแค้นเคืองแล้วหลงแล้วย่อมไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งประโยชน์ตนซึ่งประโยชน์ผู้อื่นซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเมื่อละราคะละโทสะละโมหะได้แล้วย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งประโยชน์ตนซึ่งประโยชน์ผู้อื่นซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายราคะโทสะโมหะทำให้คนมืดบอดทำให้ไร้จักษุทำให้โง่เขลาทำให้ปัญญาดับส่งเสริมความขัดแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเราเห็นโทษในราคะคือโลภะในโทสะในโลในโมหะดังนี้จึงบัญญัติการละราคะการละโทสะการละโมหะอริยะอัสดางคิกมรรคนี้แหละกล่าวคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นถึงสัมมาสมาธิเป็นมรรคาเป็นปฏิปทาเพื่อละราคะโทสะโมหะนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อมองเห็นประโยชน์ตนก็ควรแท้ที่จะทำให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทหรือเมื่อมองเห็นประโยชน์ผู้อื่นก็ควรแท้ที่จะทำให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเมื่อมองเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ควรแท้ที่จะทำให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทอัตถะสามมีความหมายที่พึงทราบดังนี้หนึ่งอัตตถะประโยชน์ตนคือการบรรลุจุดหมายแห่งชีวิตของตนได้แก่ประโยชน์สามอย่างในหมวดก่อนนั่นเองเท่าที่เกี่ยวข้องกับตนเองซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นแก่ตนโดยเฉพาะเน้นการพึ่งตนได้ในทุกระดับเพื่อความไม่ต้องเป็นภาระแก่ผู้อื่นหรือถ่วงโมทนะและเพื่อความเป็นผู้พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นบำเพ็ญจิตต่างๆอย่างได้ผลดีคุณธรรมที่เป็นแกนนำเพื่อการบรรลุประโยชน์ตนนี้คือปัญญาส่วนหลักธรรมทั่วๆไปที่สอนไว้เพื่อความมุ่งหมายนี้มีหลายอย่างเช่นนาถะกัลยาณธรรมสิบการเป็นต้นพูดอย่างกว้างๆว่าบำเพ็ญไตรสิกขาในแง่ที่เป็นความรับผิดชอบต่อตนเองให้บริบูรณ์ 2. ตลัฏฐะประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ท่านคือการช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนผู้อื่นให้บรรลุประโยชน์ หรือเข้าถึงจุดหมายแห่งชีวิตของเขาในระดับต่างๆประคับประคองให้เขาสามารถพึ่งตนเองได้หมายถึงประโยชน์3อย่างในหมวดก่อนนั่นเองเท่าที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเป็นผลเกิดขึ้นแก่คนอื่นนอกจากตัวเราคุณธรรมที่เป็นแกนนำจะให้บรรลุผลข้อนี้คือกรุณาหลักธรรมทั่วไปที่ใช้สอนมีสังคหะวัตถุ4ประการการทำหน้าที่และบำเพ็ญคุณธรรมต่างๆของกัลยาณมิตรเป็นต้น 3. อุปยัตถะประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายหรือประโยชน์ร่วมกันได้แก่ประโยชน์3อย่างในหมวดก่อนนั้นที่เป็นผลเกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและคนอื่นๆหรือแก่สังคมแก่ชุมชนอันเป็นส่วนรวมเช่นประโยชน์ที่เกิดจากของกลางและกิจส่วนรวมเป็นต้นโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่อันเอื้ออำนวยแก่การปฏิบัติเพื่อบรรลุอัตตัตถะและการบำเพ็ญปรัตถะของทุกคนคุณธรรมที่เป็นแกนนำที่จะให้บรรลุจุดหมายนี้คือวินัยและสามัคคีหลักธรรมทั่วไปที่อาจใช้สอนได้มีสารานิยธรรม6และอปริหานิยธรรม7ประการเป็นต้นตลอดจนพฤติกรรมที่เกื้อกูลที่พึงประสงค์ที่สังคมพึงต้องการโดยทั่วไปโดยในนี้อัตถะ3ทั้ง2หมวดจึงรวมเข้าเป็นชุดเดียวกันได้ดังนี้1อัตถะประโยชน์ตนจำแนกได้เป็น3ระดับคือ1ทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ปัจจุบันหรือจุดหมายขั้นต้น2สัมปรายิกัตถะประโยชน์เบื้องหน้าหรือจุดหมายที่สูงหรือลึกล้ำขึ้นไป 3. ปรมัตถะประโยชน์อย่างยิ่งหรือจุดหมายสูงสุดข้อ 2. ปรัตถะประโยชน์ผู้อื่นจำแนกได้เป็น3ระดับคือ1ทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์บัดนี้หรือจุดหมายขั้นต้น 2. สัมปรายิกัตถะประโยชน์เบื้องหน้าหรือจุดหมายที่สูงหรือลึกล้ำขึ้นไป 3. ปรมัตถะประโยชน์อย่างยิ่งหรือจุดหมายสูงสุด ข้อ 3. อุปยัตถะประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือจุดหมายร่วมกันได้แก่ประโยชน์หรือจุดหมายทุกอย่างที่เกื้อกูลแก่การบำเพ็ญและการบรรลุอัตตัตถะและตรัตถะของทุกคนในระดับทั้ง3ที่กล่าวแล้วเรื่องมรรคในฐานะมันคาสู่จุดหมายขั้นต่างๆของชีวิตนี้พึงถือว่าเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมอีกตอนหนึ่งของหัวข้อว่ามรรคในฐานะพรหมจรรย์หรือพรหมจริยธรรมนั่นเองเมื่อพูดกันมาถึงเพียงนี้แล้วก็ควรจะสรุปความหมายของพรหมจรรย์หรือพุทธจริยธรรมนั้นอีกครั้งหนึ่งว่าจริยะหรือจริยธรรมคือประเสริฐนั้นหมายถึงระบบความประพฤติปฏิบัติที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงของธรรมชาติเป็นพื้นฐานซึ่งเป็นไปเพื่อบรรลุประโยชน์ที่พึงมุ่งหมายของชีวิตและอำนวยให้เกิดสภาพชีวิตสภาพสังคมที่เกื้อกูลแก่การบรรลุจุดหมายเช่นนั้นพูดให้สั้นอีกหน่อยว่าแนวทางดำเนินชีวิตอิงสัจธรรมเพื่อบรรลุประโยชน์ที่พึงมุ่งหมายของชีวิตและสร้างสรรค์สภาพชีวิตสภาพสังคมที่เกื้อกูลแก่การบรรลุจุดหมายเช่นนั้นหัวข้อ มรรคในฐานะไตรสิกขาหรือระบบการศึกษาสำหรับสร้างอารยชนภิกษุวัชีบุตรถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิกขาบท150ท่วนนี้ย่อมมาสู่การสวดทุกกึ่งเดือนข้าพระองค์ไม่สามารถที่จะศึกษาในสิกขาบทเหล่านี้ได้ไหวพระพุทธเจ้าดูกรภิกษุเธอสามารถจะศึกษาไหวหรือไม่ในสิกขา3คืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาภิกษุวัชชีบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์สามารถจะศึกษาได้ในสิกขา3พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแลภิกษุเธอจงศึกษาในสิกขา3เถิดคือในอธิศีลสิกขาอธิศีลจิตตสิกขาอธิศีลปัญญาสิกขาเมื่อเธอศึกษาทั้งอธิศีลสิกขาศึกษาทั้งอธิจิตตสิกขาศึกษาทั้งอธิปัญญาสิกขาอยู่ราคะคือโลภะก็จักถูกละได้โทสะก็จักถูกละได้โมหะก็จักถูกละได้เพราะการที่ละราคะได้เพราะการที่ละโทสะได้เพราะการที่ละโมหะได้สิ่งใดเป็นอกุศลเธอก็จักไม่ทำสิ่งนั้นเองสิ่งใดเป็นบาปเธอก็จักไม่เสพสิ่งนั้นเองครั้นการเวลาล่วงมาภิกษุนั้นศึกษาแล้วทั้งอธิศีลสิกขาศึกษาแล้วทั้งอธิจิตตสิกขาศึกษาแล้วทั้งอธิปัญญาสิกขาเมื่อเธอศึกษาทั้งอธิศีลสิกขาทั้งอธิจิตตสิกขาทั้งอธิปัญญาสิกขาอยู่ราคะก็ถูกละเสียแล้วโทสะก็ถูกละเสียแล้วโมหะก็ถูกละเสียแล้วเพราะการที่ละราคะคือโลภะละโทสะละโมหะเสียแล้วสิ่งใดที่เป็นอกุศลเธอก็ไม่ได้ทำสิ่งนั้นสิ่งใดเป็นบาปเธอก็ไม่ได้เสพสิ่งนั้นท่านวิสาขะผู้มีอายุกองธรรมสามหมวดสงเคราะห์ด้วยอริยะอัตถังคะคิดจะมักหาไม่ได้อริยะอัตถังคิกมรรคต่างหากสงเคราะห์ด้วยกองธรรมสามสัมมาวาจาก็ดีสัมมากัมมันตะก็ดีสัมมาอาชีวะก็ดีธรรมเหล่านี้สงเคราะห์เข้าด้วยศีลขันธ์สัมมาวายามะก็ดีสัมมาสติก็ดีสัมมาสมาธิก็ดีธรรมเหล่านี้สงเคราะห์เข้าด้วยสมาธิขันธ์สัมมาทิฏฐิก็ดีสัมมาสังกัปปะก็ดีธรรมเหล่านี้สงเคราะห์เข้าด้วยปัญญาขันธ์ไตรสิกขานั้นถือว่าเป็นระบบการปฏิบัติธรรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีขอบเขตครอบคลุมมรรคทั้งหมดและเป็นการนำเอาเนื้อหาของมรรคไปใช้อย่างหมดสิ้นบริบูรณ์จึงเป็นหมวดธรรมมาตรฐานสำหรับแสดงหลักการปฏิบัติธรรมและมักใช้เป็นแม่บทในการบรรยายวิธีปฏิบัติธรรมในที่นี้ขอกล่าวสรุปว่ามรรคเป็นระบบการปฏิบัติธรรมทั้งหมดในแง่เนื้อหาฉันใดไตรสิกขาก็เป็นระบบการปฏิบัติธรรมทั้งหมดในแง่การใช้งานฉะนั้นและไตรสิกขานี้แหละที่มารับช่วงหลักปฏิบัติจากมรรคไตรกระจายออกสู่วิธีปฏิบัติในส่วนรายละเอียดอย่างกว้างขวางต่อไปความที่ว่ามานี้มีความหมายและเหตุผลอย่างไรจะได้พิจารณากันต่อไปหัวข้อจากมรรคสู่ไตรสิกขามรรคมีชื่อเต็มว่าอริยะอัตถังคิกมรรควงเล็บอริยะบวกอัตถังคิกบวกมรรค วงเล็บปิดเรียกเป็นไทยว่าอริยะอัตถังคิกมรรคบ้างอริยะอัสดางทิกะคิกมรรคบ้างอริยะอัสดางคิกมรรคบ้างแปลว่าทางมีองค์8ประการอันประเสริฐทางมีองค์8ของพระอริยะทางมีองค์8ที่ทำคนให้เป็นพระอริยะทางมีองค์8ที่พระอริยะคือพระพุทธเจ้าทรงค้นพบหรือมันคาอันประเสริฐมีองค์ประกอบ8อย่างองค์หรือองค์ประกอบ8อย่างของมรรคนั้นมีดังนี้1สัมมาสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบ right view หรือ right understanding 2สัมมาสังกัปปะดำริชอบ right thought 3สัมมาวาจาชอบ right speech 4สัมมากัมมันตะการกระทำชอบ right action 5สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ right livelihood 6สัมมาวายามะพยายามชอบ right effort 7สัมมาสติระลึกชอบคือ right mindfulness 8สัมมาสมาธิจิตมั่นชอบคือ right concentration มักมีองค์8นี้บางครั้งเรียกกันสั้นๆว่ามัก8ชวนให้บางท่านเข้าใจผิดว่าเป็นทาง8สายแล้วก็เลยถือความหมายว่าเป็นทางหลายสายหลายเส้นทางต่างหากกันหรือทอดต่อกันเดินจบสิ้นทางหนึ่งแล้วจึงเดินต่ออีกทางหนึ่งเรื่อยไปจนครบทั้งหมดกลายเป็นหัวข้อทั้ง8ของมรรคเป็นหลักการที่ต้องยกขึ้นมาปฏิบัติให้เสร็จสิ้นไปทีละข้อตามลำดับแต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นคำว่ามรรคมีองค์8มีความหมายชัดเจนอยู่แล้วว่าหมายถึงทางสายเดียวมีส่วนประกอบ8อย่างเปรียบเหมือนทางหลวงที่สมบูรณ์ต้องมีอะไรหลายอย่างประกอบกันเข้าจึงสำเร็จเป็นถนนได้เช่นมีดินกรวดทรายหินลูกรังยางหรือคอนกรีตเป็นชั้นลำดับขึ้นมาจนถึงผิวทางรวมเป็นตัวถนนหรือพื้นถนนมีขอบคันเส้นแนวความเอียงเทของที่ราบชันโค้งเลี้ยวมีสัญญาณมีเครื่องหมายป้ายบอกทิศทางระยะทางและสถานที่เป็นต้นตลอดจนแผนที่ทางและโคมไฟในยามค่ำคืนถนนประกอบด้วยส่วนประกอบเหล่านี้ทั้งหมดและผู้ขับรถเดินทางย่อมอาศัยส่วนประกอบเหล่านี้ทุกอย่างไปพร้อมๆกันฉันใดมรรคก็ประกอบขึ้นด้วยองค์8ประการรวมกันและผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องใช้องค์ทั้ง8ของมรรคเนื่องไปด้วยกันโดยตลอดฉะนั้นอันหนึ่งเพื่อให้มองเห็นเป็นหมวดหมู่อันจะช่วยเสริมความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นท่านจัดองค์ประกอบทั้ง8ของมรรคเข้าเป็นประเภทเรียกว่าขันธ์หรือธรรมขันธ์แปลว่าหมวดธรรมหรือกองธรรมมี3ขันธ์หรือ3ธรรมขันธ์กล่าวคือศีลขันธ์สมาธิขันธ์และปัญญาขันธ์เรียกง่ายๆว่าศีลสมาธิปัญญาโดยจัดสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะเข้าเป็นหมวดศีลเหมือนดังจัดกองดินที่ก่อนแน่นขึ้นพร้อมทั้งหินกรวดทรายวัสดุผิวจราจรที่เป็นตัวถนนหรือพื้นถนนเข้าไปเป็นพวกหนึ่งจัดสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเข้าเป็นหมวดสมาธิเหมือนดัง จัดขอบกั้นคันถนนเส้นแนวโค้งเลี้ยวเป็นต้นที่เป็นเครื่องกำกับแนวถนนเป็นพวกหนึ่งจัดสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเข้าเป็นหมวดปัญญาเหมือนดังจัดสัญญาณเครื่องหมายป้ายโคมไฟเป็นต้นเป็นอีกพวกหนึ่งเขียนให้ดูง่ายๆดังนี้1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาสังกัปปะ2ข้อนี้รวมหมายถึงปัญญาซึ่งจัดเป็นข้อที่3ปัญญา3สัมมาวาจา4สัมมากัมมันตะ5สัมมาอาชีวะ3ข้อนี้รวมขึ้นเป็นศีลซึ่งจัดเป็นข้อที่1 6สัมมาวายามะ7สัมมาสติ8สัมมาสมาธิ3ข้อนี้รวมเข้าเป็นสมาธิซึ่งจัดอยู่ในข้อ2นี้เป็นการจัดหมวดหมู่ตามสภาวะที่เป็นธรรมประเภทเดียวกันส่วนในทางปฏิบัติคือการใช้งานท่านก็จัดตามแนวเดียวกันนี้แต่เรียกชื่อว่าสิกขา3หรือไตรสิกขามีชื่อเพี้ยนไปเล็กน้อยเป็นอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาและโดยทั่วไปก็เรียกกันง่ายๆสั้นๆว่าศีลสมาธิและปัญญาเรียนแบบธรรมขันธ์3นั่นเองทั้งนี้เพราะเมื่อถือตามความหมายอย่างคร่าวๆอธิศีลก็คือศีลอธิจิตก็คือสมาธิและอธิปัญญาก็คือปัญญาอาจเขียนให้ดูง่ายขึ้นดังนี้1อธิศีลสิกขาแยกออกมาเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะ2อธิจิตตสิกขาแยกเป็นสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ3อธิปัญญาสิกขาแยกเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะให้ดูภาพประกอบในหนังสือพุทธธรรมหน้า603การจัดแบบธรรมขันธ์3นั้นมุ่งเพียงให้เห็นเป็นหมวดหมู่ตามประเภทแต่การจัดเป็นไตรสิกขามุ่งให้เห็นลำดับในกระบวนการปฏิบัติหรือใช้งานจริงคำว่าไตรสิกขาแปลว่าสิกขา3คำว่าสิกขาแปลว่าการศึกษาคือการสำเนียกการฝึกปรือฝึกอบรมได้แก่ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักการสำหรับฝึกอบรมกายวาจาจิตใจและปัญญาให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือความหลุดพ้นหรือนิพพานสิกขา3มีความหมายคร่าวๆดังนี้